d'un lloc a l'altre. Ens estan enganyant. Com voleu que facin res si els mateixos estaments els han donat 181.000 euros en subvenció a l'emissora que interfereix? Diguem-ho clar i català. No respecten la nostra feina de 30 anys. Això és censura encoberta per l'administració. Salut a tothom, bona tarda a totes les persones que ens esteu escoltant ara mateix en directe al 104.5 de la FM, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, de 25è aniversari aquest fotut 2012, avui dimarts 10 d'abril, vale? En rigorós directe comença el programa Judici a la Justícia, que us acompanyarà durant un parell d'hores. Les persones que esteu escoltant la ràdio en directe heu pogut gaudir del programa Anarcústica fa prop de mitja hora abans, no? S'ha acabat. Programa que comença a les 5, dura una hora i mitja fins a les 6 i mitja, després mitja horeta de continuïtat musical de diferents estils i esperem que del vostre grat, si no sempre doncs, podeu fer-nos les vostres suggerències i això que us estem anunciant ara mateix, doncs, que des de les 7 fins a les 9 de la tarda, els dimarts de forma quinzenal, doncs, realitzem el programa Judici a la Justícia, un programa que també té uns quants anys d'història que, bueno, doncs, que al llarg d'aquesta de la seva història doncs, ha anat mutant una mica fins que ara doncs, doncs fem una mica una amalgama d'impressions subjectives i d'anàlisi crític de la realitat que ens envolta i bueno, pues evidentment pues com el nom indica doncs això moltíssimes vegades doncs ens fa caure en la casa de la mal anomenada justícia i bueno, i al mateix temps pues bueno, tota aquesta farsa, no? Teatral tragicòmica o melodramàtica o, bueno, jo crec que té una mica tots els tints i la veritat és que bueno, normalment si te l'empasses doncs, bueno, jo crec que et deixa molt mal sabor de boca, si no te l'empasses doncs, bueno, la veritat és que allò que no et mata et fa forta, no? I una mica doncs, en aquest plan estem aquí en el programa i tal, no? Avui doncs som la meitat de l'equipo perquè la resta de companyes doncs han aprofitat de marxar uns dies por ahí pues a veure altres realitats com la que ens envolten pues una mica més enllà, a veure, prendre el pols a les persones que viuen allunyades de nosaltres però que ens estimem igualment i bé, doncs ens han transmès aquesta tarda que tot anava correctament però que no podien arribar a participar al programa, així que estem la meitat de l'equip aquí amb totes les ganes del món. I bueno, pues abans de començar el programa i de tot us direm les formes que teniu de contactar pues amb aquesta Ràdio Bronca i també amb el programa pues Judici a la Justícia en cas de que volguéssiu contactar amb nosaltres. Pues sabeu que hi ha un apartat de correus que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. És un codi postal d'aquests que, bueno, pues podeu utilitzar per fer-nos arribar doncs totes aquelles coses que us vingui de gust que nosaltres li donem difusió, ja sigui doncs maquetes musicals, fanzines, butlletins de premsa alternativa, poesia, el que us vingui de gust i sobretot també doncs especialment amb molt de carinyo i afecte a les persones que esteu privades de llibertat, ja sigui darrere dels barrots de les presons, ja sigui darrere dels murs dels psiquiàtrics, ja sigui als centres d'internament per persones estrangeres, etc. Doncs us animem també a, si teniu la necessitat de compartir amb nosaltres la vostra situació, la vostra realitat i teniu ganes de bueno, doncs de, ja sigui només que per denunciar, ja sigui només que per compartir, ja sigui només que per bueno, no sentir-vos soles i sentir-vos acompanyades en aquesta part del viatge tan xungo, no? Però bueno, pues això, teniu l'apartat de correus 25102. Nosaltres pues molt gustosament pues donarem veu a tot allò que ens voleu fer arribar. També hi ha doncs, per la gent així més internauta, encara que jo alguna vegada alguna companya que ha estat a la presó ens ha dit que tenia accés a internet, o sigui que poder també les persones que esteu privades de llibertat podeu tenir accés a l'internet, doncs hi ha una pàgina web, www.radiobronca.info. En aquesta pàgina web trobareu informació sobre el que es representa i objectius i ambicions d'aquesta Ràdio Bronca de 25 anys d'història i que aspirem a tindre 25 més d'aquí endavant. També pues, trobareu informació més concreta de cada programa i tal, accés als podcasts per poder escoltar els programes doncs, que s'han realitzat en el passat, que queden allà com una mena d'arxiu virtual a internet, i també una pila d'enllaços amb d'altres pàgines d'informació, pues, d'aquesta informació que normalment està silenciada pels mas mierda, no? Que no s'escolta pues, ni a la televisió, amb excepció d'aquesta tele dels Ocupem la les ones, no? Que jo, per cert, només l'he pogut veure el dia de la vaga, en general, per cert, a casa d'una persona amiga, perquè de casa meva no la pillo, i bueno, estava prou bé, era com una mica monòton, però bueno, es dedicava a anar passant tot el que era la informació que s'estava radiant amb el tema de l'agència 29, que van ser diferents mitjans de comunicació alternatius, no? Doncs que es van ajuntar, ens vam ajuntar, no? Per donar cobertura a tot aquest episodi, que, bueno, pues que, a veure, que hòsties, ara després en xerrarem més en profunditat, no? Però una vaga general no és qualsevol cosa, no? I, bueno, doncs ja vaig tenir oportunitat de veure la tele i el que feien era, pues això, anar repetint aquesta informació que es anava radiant des dels micròfons en directe. Ja dic, semblava una mica monòton, però, bueno, per lo menos era informació de primera mà. Doncs això, aquesta informació que no surt a la tele, amb excepció de la tele d'Ocupem les Ones, que no surt a la ràdio amb excepció de les ràdios lliures, i alguna, suposo, excepció que corre por ahí, que confirmarà la regla, que no surt a la premsa burgesa ni a la majoria de revistes, no sé, que siguin de caire mitjanament alternatiu, doncs tota aquesta informació a la web o a la red, més ben dit, a internet, doncs, també es mou a diferents pàgines, no? I bueno, doncs, a través de la pàgina de Radio Bronca podeu començar un periplo, no? Per internautico, no? Pues a la búsqueda de molta informació molt important, molt interessant i sobretot no censurada, de primera mà i lliure, no? Per últim, també tenim una adreça, que és rbronca@sindominio.net, per contactar amb la ràdio. I ja sí, per acabar, doncs, qui tingui ganes de participar al programa, us convidem a trucar al 93-359-4900, que és el telèfon que tenim doncs, en marxa al llarg de les dues hores del programa. Ja sabeu que aquí no ens agraden els intermediaris, que no ens agraden els filtres, que aquí no ens agrada la censura. I, en principi, doncs, teniu el telèfon a la vostra disponibilitat per trucar-nos i participar de la forma que ho considereu. Repetim, 93-359-4900. I ara sí, pues res, una mica de entremès, no? Una mica d'obre boques. Què tal, company? Bé, jo tinc anècdotes perquè de la vaga i del barri on vis. Jo em vaig llevar al matí, vaig esmorzar una miqueta, vaig baixar i hi havia un taller allí mecànic que ens coneixem de fa sempre, no? I el tipus estava treballant i jo li vaig dir... Esquirol, Esquirol! I ell em va dir, fantasma, fantasma! I jo, Esquirol, Esquirol, fantasma, fantasma! I ja han quedat una mica així com... Ara nos veiem i nos veiem com, saps? Com... saps? Com enemics, no? I avui, pues, té... Hem vist jo, té una... Una tenda que guarda los... Les rodes dels cotxes, com es diu, pneumàtics, no? Els pneumàtics, sí. I surto i passo, i llavors, quan passava m'ha tocat con la mà, no? I no sé si m'havia reconegut o no. I jo m'he quedat mirant així, i llavors ell, com és mecànic, diu, que no manxo, que no manxo. Diu, calla, Esquirol. Gilipollas, gilipollas, no? M'ha dit, no? I bueno, és una mica que jo encara, com va ser tan fort, lo vaig viure tan fort el dia 29... Vaig estar al Piquet, vaig estar després veient lo que jo palpava i veia, no? De lo que estava sentint la gent, lo que era la ciutat i tot això, no? Perquè volia molt bé tractar d'entendre des del meu criteri i la meva subjectivitat què era lo que estava succeint. Saps? I llavors me vaig empapar molt de tot això i encara jo estic ahí una mica en aquest punt de què és el que va passar i com el que va passar aquest dia repercuteix en la nostra vida diària, saps? I llavors en això estic, no? I bueno, i el que veig després és una actuació totalment teledirigida per, diguéssim, los centros de inteligencia que controlen los aparells de l'Estat, teledirigint tots los más mierda con un mensatge, diguéssim, mensatges totalment únics, no? De pensament únic, de criminalització, sobretot lo, de tractar d'ocultar la realitat de lo que va succeir a la ciutat de Barcelona aquell dia, no? Uh-huh. I llavors muntar com un, una deformació d'una realitat que les deve interessar a ells que sigui així, però que no té res a veure amb el que jo vaig veure i amb el que jo vaig percebre i amb el que jo vaig com sentir i jo el que vaig veure de la gent, no? Saps? A part d'aquest assumpte, que segurament ens permetrà xerrar molta estona, volia fer res 5 cèntims de les coses que més o menys havíem recollit. Vale? Farem un bloquecillo d'aquests de, que tant ens agrada, així com una mica de tertúlia, però de posar sobre la taula les coses que hem anat recollint aquests dies amb el tema de la vaga general. Hi ha hagut detencions, hi ha persones al talego, o sigui, la cosa porta molta cua, tot aquest anàlisi que tu estaves començant a fer el podem continuar després, no? Però també volia comentar pues, que tenim, per exemple, una convocatòria, que és la marxa contra la macropresó de Zuera a Zaragoza, per aquest cap de setmana prevista. Llegirem una octaveta pues, de convocatòria. També tenim una, bueno, una nota que ens ha arribat des d'un centre, bueno, del Centre Cultural La Farina del Clot, però bàsicament el tema és del projecte que era l'Associació Cultural del Brot, que era un bar vegeta amb tapes i així, que ja venia de, del barri de Sant Andreu, no? De, i si ens remuntem més enrere, doncs venia d'aquells tenacines de la Gàlia, el Centre Social Ocupat de la Gàlia, que després, quan va ser desallotjat, es van portar al Centre Social Ocupat al Palomar, i quan va ser desallotjat es van portar al Centre Social Ocupat de Can Mireia, a la Trini Vella, i després doncs, la gent que havia estat tots aquests anys tirant endavant aquest projecte doncs va decidir fer una passa endavant i es va crear aquesta associació cultural. Doncs ens han fet arribar també una nota que diu el Brot ha dit prou abusos de poder i també us la llegirem. També comentarem una miqueta el cas del company Mumi Abu Jamal, perquè el proper programa que farem, com que el fem quinzenal, coincidirà amb el seu 58è aniversari, i a nivell internacional i també a nivell dins, diguéssim, dins l'estat espanyol s'estan proposant accions per reivindicar, bueno, pues, la seva llibertat, i podem fer un petit repàs de la seva situació. I llavors, si et sembla bé, com que començarem amb el tema de la vaga, podem fer un petit parèntesis musical i després ja ens tirem, més que res perquè la gent que ens escolta no se'ns faci, no es faci molt pesat, vale? I deixarem un temilla d'un home que va venir a tocar en un concert organitzat per gent de la Ràdio Bronca, que és un tio que no me'n recordo com se diu, que fa així com una mena de blues, a veure, el tio es diu Blues cuinat per caníbals, vale? I el disco Els ocells estan vius, i us punxarem pues, re, el primer tema que es diu Mente enterrada, número 1. Esperem que us agradi i ara això acabem d'escalfar motors i ens posem aquí amb vosaltres amb el tema programa. Fins ara. Vale, pues aquí ha quedat aquest tema d'aquest company que ens va deleitar en el seu moment pues, amb aquesta música que podríem dir blues do it yourself. I bueno, pues una mica dels temes que hem comentat, dèiem de començar amb l'assumpte de la vaga general, és la cosa així més recent que tenim. El programa anterior pues, convocàvem a la vaga, entre altres coses fèiem una mica d'anàlisis bueno, de com vèiem nosaltres la situació i bueno, pues una mica el que diem de vegades, no? La tendència llibertària, com diu un company que m'estimo molt i m'aprecio molt, que diu la tendència llibertària no entén de drets, entén de fets, no? En castellà sona millor, no? No entiende de derechos, entiende de hechos, no? Se basa en hechos, no en derechos, no? Llavors, clar, des d'aquesta d'aquest punt de partida pues, nosaltres enfocàvem el tema de la vaga d'una forma molt senzilla, no? Sí. Qui va a la vaga fa vaga i qui no és un esquirol, no? Evidentment que aquesta lectura que és molt dràstica però en realitat jo crec que és una qüestió pràctica, vale? És molt senzill, vale? És una qüestió de blanc o negre, entre cometes, amb una situació límit que no hem provocat nosaltres, les coses clares també. L'única excepció que jo li veig, segurament n'hi ha d'altres, no? Però des de la meva modesta opinió, pues, bueno, evidentment s'ha de tenir en compte doncs, que a hospitals, per exemple, no es pot fer una vaga general, hi ha d'haver uns mínims. Per exemple, jo tinc el cas d'una persona amiga que a la seva mare, mesos enrere, li havien donat data per una operació delicada en aquell mateix dia de la vaga i arribat el dia que es convoca la vaga, pues, en aquesta persona se l'ha d'operar igualment, per exemple. No? Igual que això, pues, hi ha d'altres situacions, no?, dins la societat que requereixen uns mínims. ¿Vale? Jo utilitzo el tema dels hospitals, tot i que no sóc molt partidari del tema de la medicina aquesta hospitalària, vale? O sigui, una cosa és una intervenció pues, per una qüestió greu, no? Diguéssim, d'un accident, etc. i tal, que bueno, pues, sí, tots els mitjans que hi ha en un hospital em semblen molt útils i molt necessaris, però una altra cosa és que la meva salut jo no la programo d'aquesta manera, vale? Jo programo la meva salut amb la via preventiva, no? Llavors intento evitar arribar a l'hospital el màxim possible, no? I la veritat és que puc comptar amb una mala les vegades que he hagut d'anar a un hospital a la meva vida, no? Però bueno, la cosa és que ho dic en el sentit de que si compartíssim determinades filosofies, maneres de fer, hàbits saludables i alimenticis i tal, que és una de les coses que aquests dies amb el tema de la mal anomenada crisi també surt, no? El rotllo de que bueno, no a les retallades a la sanitat, estem d'acord, però també cuidao a quin tipus de sanitat estem defensant, no? Perquè a mi la sanitat aquesta d'hospitales, médicos de bata blanca que saben mucho y te desacreditan porque tú no sabes, porque no tienes la bata blanca y tal, a mí sinceramente me recuerda un poco al rollo de los nazis y al doctor Mengele, por ejemplo, no, que experimentaban con cobayas humanas y tal, ¿no? Llavors aquest rotllo no em va, a mi em va més un altre rotllo, pues jo que sé, no sé com definir-ho, més naturista, una cosa així, no? Puede ser comprensible, fins i tot raonable, que facin coses que són excepcionals dintre de l'aturada general, no? Que se tenen que, pues, que fer, practicar o d'allò, no? Però que siguin coses excepcionals. El que no se pot fer és una vaga general i que tot funcioni igual, no? I que sigui una normalitat, una vaga general, és trencar la normalitat, no? Llavors, una cosa excepcional, com expliques tu, pues, pot ser fins i tot comprensible i se pot raonar i se pot fer, no? Però l'altre ja entrem en que ja és un conflicte, no? Entrem en el boicot a la vaga, no? Saps? Sí. Perquè aquesta és una altra part de l'anàlisi, no? També, no? El rotllo de, bueno, si fas vaga, fas vaga, i si no és una, és un esquirol, no? Pues sí, bueno, està clar, però l'esquirol què fa? Boicotejar la vaga. Bueno, hi ha piquets a favor de la vaga perquè hi ha piquets antivagues. Saps? O sigui, entrem en tot aquesta història, no? Jo quan, per exemple, el dia passava per, vaig baixar con la bici per la Diagonal i quan vaig, sabes, la caixa allà, en la Maria Cristina, el cursing, sí. Hi havia com uns 20 de Prosegur allà, no? Protegint la caixa, no? Me vaig parar i li vaig dir, què? Los calés tenen por, esbirros. Esbirros, tenen los calés por, no? I feien cara de mármol, no? Que fan ells, no? Sí. Saps? I bueno, en certa manera, últimament, vull dir, igual parlo dels últims anys, no?, per dir-ho d'alguna manera, però ens anem molt enrere per interpretar el present, no? Sí. I poder preparar el futur, no? I en certa manera, a mi aquest episodi de la vaga i les últimes vagues que hi han hagut i aquestes històries amb la reforma laboral aquesta, que és una cosa que ja no és que sigui infumable, sinó que és una, és un atemptat directament. O sigui, a mi em recorda una mica aquella època del 1930 i algú, no? Mm. Quan els pistolers de la patronal anaven a matar els sindicalistes i com els sindicalistes van haver de també armar-se per defensar la seva vida a part de la seva lluita, no? Vull dir, doncs jo ho veig una mica semblant. Per exemple, aquests segurates de Prosegur serien pistoleros de la patronal. Els Mossos d'Esquadra, que és la policia de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, al davant del Corte Inglés al matí, vale? També eren els pistolers de la patronal. I en certa manera ve a ser una història, pues, semblant a aquella que es va viure en el seu dia, perquè tornem a repetir, aquesta situació límit no l'hem provocat nosaltres. Igual que en el seu dia, els pistolers de la patronal van ser els primers que van començar a matar. Una mica com la cançó que hi ha dels Neu Gorriac, no? L'Envisicobala, no? Qui va disparar la primera bala? Bueno, doncs va ser la patronal, no? La classe obrera el que ha fet sempre ha sigut rebel·lar-se contra la injustícia, no? Però qui impulsa la injustícia sempre és la patronal, sempre és el capital, sempre, pues, el senyor feudal, etcètera, no? Llavors ara estem en una situació similar, no? Des del meu punt de vista, no? Llavors, clar, arribats a aquest punt, pues, el que dèiem una mica, no? La línia llibertària, l'enfoque, no?, que ens dona és com algun dels escrits que ens has fet arribar aquests dies, no?, que és el tema de que, bueno, a la pràctica ha quedat demostrat que a l'instint del poble, sí, sense líders, sense lideratge, sense avantguàrdies, o sigui, el poble com a tal, que és el que jo he vist al carrer, i suposo que milers de persones també, pues aquest instint és un instint molt sa, molt intel·ligent, sap com tractar les situacions, inclús les més límits, no? Per contra, pues, al davant tenim pues, aquests pistolers de la patronal que bueno, s'han permès el luxe de rescatar tàctiques o fórmules, no?, d'un passat no gaire llunyà, que les persones de més edat que jo segurament el recorden amb molt mal gust de boca, perquè dona molt mal fario, no?, la paraula dictadura, no?, tot i que jo avui una mica així des del burladero democràtic puc dir que avui per mi no ha canviat gaire la cosa. Però que no? Tinguis en compte una cosa. Jo el que veig i estic detectant a través de lo que tu dius, que ja s'ha instaurat el fascisme, ¿vale? I el fascisme s'instaura en democràcia, con votos. Exacte. M'entens? Perquè els governs que tenim els ha votat gent. O sigui, els governs s'apoyen. Els governs que tenim són l'aristocràcia que ha fet un pacte amb la gran burguesia i apoyats per masses de petita burguesia. Saps? Perquè nosaltres, per exemple, érem molts, no? El 29. Érem molts i ens van agredir la policia i ens va atacar la policia i van venir a per nosaltres i el dia següent la notícia era que érem xusma, que érem gentuza, que érem... Bueno, tu escoltaves los más mierda, tio, i deies, bueno, però, saps? Llavors, jo me'n recordava, per exemple, quan se van juntar molta gent al Passeig de Gràcia i eren pel rotllo aquest de Catalunya i no sé què, i el dia següent la premsa era millor de persones cívicamente, democràticament, no? O sigui, saps? Ells no va anar a la policia ja a pegar-les, ni a tirar-les pilotes, ni a d'allò, no? Ni gasos, no? Saps? O sigui, eren, no sé, jo mai he vist, jo tinc 56 anys, mai he vist a la policia anar a pegar els rics, a maltratar els rics. No, està clar. Mai, sí. Mai l'he vist. Home, els rics són els que els donen les ordres, no? Llavors, l'altre dia el que se visualitzava era gent que són tan farisea, tan fastigosa, no?, que se les omple la cara de la boca de la llibertat del poble, la llibertat del poble, el poble en llibertat, la llibertat del poble, el poble en llibertat, no? Lo gaseaven i le tiraven pilotes de goma, tio. Lo maltrataven. Jo què sé, lo que van arribar a fer, no? O sigui, semblava allò quan se van posar les màscares de gas. Vamos, jo no ho sé. No hauria sigut més sensat, més raonable. Se tanca tot i la vaga hauria sigut... No, quan nosaltres sortim al carrer no pot ser una festa, no pot ser un d'allò, no? Té que ser que no es tenen que pegar i maltratar, perquè ja el que estan fent amb els pressupostos que estan dient i les notícies d'avui, perquè això, el fascisme és així, ja al final de comptes, tu ara si estàs escoltant que la gent que té com a discapacitats o d'allò, no?, la dependència, senzillament, o fa uns mesos a la gent que cobra això que li diuen el PIRMI, no?, que viuen totalment tensats, no?, que estan esperant a cobrar això i quan arriben a això és com si te negaran la vida, saps? Pues què feien els nazis i els fascistes, no? Van començar a dir els que som inferiors a liquidar-nos. Llavors, ho fem en certa forma com van fer els partisans italians, que per això ve tota aquesta història de l'anarquisme italià, no? Que ho fem com els partisans i les plantem cara, o fem com van fer els jueus allí en Alemanya, que anaven com conills a la fàbrica allí, que els gaseasen, no? Què fem? Està clar. Home, jo el que fem, bueno, clar, jo a nivell personal tinc clara la meva postura. A nivell col·lectiu, pues, amb la gent amb la que m'organitzo la meva quotidianitat també. I després des de la ràdio, pues, home, una de les coses que a mi m'interessa és prendre les decisions amb coneixement de causa, no?, amb el màxim d'informació possible, no? Llavors, una de les coses que a mi m'interessa, està molt clar el que hem parlat, no?, ja està clar, el conflicte està molt clar, vale? O sigui, rics amb la policia com a braç armat contra pobres o... I con la complicitat dels més mierda. Exacte. Perquè no? Hi ha aquella obra del Bertolt Brecht que explica, uh-huh. no? Auge i caïda del Tercer Reich, que l'explica, no? El Bertolt Brecht és aquell home que vivia en l'Alemanya democràtica, que era com la comunista, no? Que feia obres en les fàbriques i tal, no? I entonces explicava, no? Les potes on s'aguanta el fascisme, no? Uh-huh. I una, pues, és la premsa, no? Està clar, no? Per exemple, ho estem veient molt clarament aquests dies, quan estan esbombant una quantitat de farses i mentides, no? I de coses que dius, sí. Hòstia, madre mia, però bueno, és aquella línia que va marcar el Goebbels, i penso que abans que el Goebbels ja l'havien explotat els bolxevics també, sí. Que bueno, que em sembla que és una dita molt antiga, no? De repeteix una mentida mil vegades i aconseguiràs que es converteixi en veritat, no? Entre comillas, todo sí. muy entrecomillado, això seria l'ABC de la propaganda, no? I en aquest cas de la propaganda feixista, no? Jo el que anava a dir és, una de les coses que a mi m'ha quedat molt clares ha sigut com els rics han preparat el terreny, han actuat en conseqüència el dia de la vaga, evidentment, per boicotejar-la, perquè passessin coses que jo crec que no és que hagin sigut gratuïtes, perquè hi ha gent a la presó, hi ha gent ferida i molt mal ferida i han passat coses molt fortes, vale? Però sí que es podien haver evitat, que no eren necessàries, vale? Per exemple, jo estic parlant del boicot directe de la policia de secretes, perquè això m'han explicat moltes persones, algunes diguéssim més polititzades, d'altres no tant, algunes més actives en temes socials i d'altres no tant. Vull dir, gent molt diferent m'ha explicat situacions diferents en les que el mateix dia ha vist com al matí i també en algun moment de la tarda, però sobretot al matí, policia vestida de paisano, o sea, provocava situacions de violència, no? Llavors, bueno, a mi això, junt amb l'actitud de la policia d'uniforme que va tindre a la tarda, no? Doncs de no respectar, ja no diem el dret, vale? Sinó no respectar aquesta decisió popular d'agafar i fer una vaga general i d'una marxa d'una manifestació de milers de persones, i amb tot el seu morro i la seva prepotència, pues, fotre's al mig d'una manifestació d'aquesta magnitud i decidir tallar-la per la cara, bueno, i fer dos bàndols. Perquè l'actuació de la policia, el govern ha convertit la policia en una policia fascista. Ho és, exacte. Vale. Ni més ni menys. Llavors, arribats a aquest punt, pues, bueno, clar, ells han provocat tot aquest rotllo, no? Diguéssim, han encès la metxa, no? I clar, la gent està molt calenta, no? I no està, no està disposada a deixar-se passar per sobre, no? Ja, però tu fixa't que tenen, diguéssim, la legalitat democràtica, o sigui, el fascisme tiene la legalitat democràtica, perquè la democràcia, hi ha un moment quan la situació... se torna, diguéssim, una mica tensa, la gent que té los aparells de lo que se llama democràcia instaura el fascisme, perquè aleshores necessiten la força bruta, perquè la gent, en certa forma, pues, és el que van veure. Quanta gent no va despertar ese dia, no? Vaya. Quanta gent estava allà perquè està farta, no? Perquè ja lo està... És que de il·lusiones no se vive. Saps? Uno té que viure de realitats, no? Llavors, nos havien cantat una nana con el 15M i el 29, pues, la gent va despertar, no? Con la realitat objetiva, no? Perquè tenim que viure cada dia. I aleshores, abans tu parlaves de la vida libertària és un hecho, no un derecho. Eso s'entén molt fàcilment, no? La Constitució diu, cada espanyol tiene derecho a una vivenda. I què? Si després tenim que estar al carrer. En canvi, l'ocupació què te diu? La casa buida, pues, ocupa-la, tira pel fet. No? És un hecho, no? ¿Vale? Llavors, què és més important per nosaltres? La Constitució o l'ocupació? Claro. ¿Vale? L'ocupació és un fet, l'altre és un dret, que no te sirves per res. ¿Sabes? A mi jo tinc dret a menjar i no puc. pues que se fiquen el dret a, saps? Llavors, és aquesta il·lusió, no? Aleshores, te mantenen amb aquesta il·lusió i quan hi ha la democràcia, això, la gent va veient que és una farsa, que és una mentira, que és un... ja me diràs, no? Los desahucios que hi ha, no? És algo exagerat. Aleshores, pues la gent ve a la realitat. I la realitat què és? Que si la llei no es niega la vida, pues viurem al marge de la llei, saps? O sigui, està clar. Al final de comptes, què és el que volen aquesta gent? O sigui, no sé, fer camps de concentració? Algo així. Mira, ara m'has fet pensar, que fa dies que li dono voltes, allà com una mena de pel·lícula documental, sí, que es diu Zeitgeist, no sé si et sona. Sí, pot ser. Bueno, es pot trobar per internet, inclús li poses castellà i l'han subtitulat, inclús hi ha algú que s'ha animat a doblar-la, però clar, el doblatge és una mica d'andar por casa, llavors... Bueno, però t'ajuda, no? Sí, però bueno, a mi m'agrada més llegir en un moment donat i escoltar la versió original, però bueno, pa gustos colores. N'hi ha una de les parts, vull dir, és d'aquestes pel·li documentals que s'ha de mirar una mica amb lupa i saber llegir entre línies i tal, però hi ha una de les parts que em sembla prou interessant per lo que estem xerrant, perquè és el feixisme és com una cara del capitalisme, vale? Mm. El capitalisme són els rics, vale? Aquests que estàvem xerrant, no? Pues aquí pues monarquia i burguesia i tal, que bueno, quan la seva venuda de moto no cola, pues llavors es veuen amb la necessitat d'aplicar la força, no? Llavors utilitzen el feixisme, no? Bueno, en aquesta peli n'hi ha una part, que em sembla que és la tercera part, si no m'equivoco, que se centra en una qüestió econòmica. Clar, està fet als Estats Podrits d'Amèrica, llavors la persona que narra sobre la història d'allà. Llavors, recomano la seva visualització perquè, bueno, explica una mica l'origen dels Estats Podrits d'Amèrica, que la guerra d'independència pues, es va fer per una qüestió econòmica, perquè resulta que en determinat moment el que era el monarca de les hores d'Anglaterra pues, que va decidir que l'única moneda en curso que valia era la que salia des d'Inglaterra, llavors tota la moneda que s'utilitzava en el Nuevo Mundo pues, quedava devaluada de golpe y porrazo, amb la qual la gent de, diguéssim, del nou món, entre cometes, los genocidas y herederos, pues tenien que anar a la corona anglesa a demanar-li diners, a comprar-li diners. Llavors, clar, cada diner que li compraven estava carregat amb un interès, ¿vale? Perquè nadie vende nada de gratis, saps el que et vull dir? Això seria el capitalisme aquest del que estem parlant, no? Llavors, clar, per la gent que vivia allà en el nou món, pues li va suposar una situació tan xunga d'acceptar, una mica pues, com el que estem parlant aquests dies, no? De la vaga general, de la situació social que s'està provocant i tal, pues aquest ramalazo feixista a la gent d'allà li va ser tan difícil de suportar que es va rebel·lar i es va liar una guerra i bueno, va acabar amb la independència dels Estats Podrits d'Amèrica, no? Llavors el documental continua explicant que és molt irònic que amb aquesta història, no? Que d'aquests estats podrits pues, que comença amb una guerra per la independència per una qüestió econòmica, és dir, per tenir independència econòmica s'acaba tenint una sobirania entre cometes, no, territorial i tot el rotllo i tal, doncs és molt curiós veure com després l'economia dels Estats Podrits d'Amèrica s'ha deixat vendre en mans privades. Llavors ens explica com funciona un banc central. Tots els estats tenen com un banc central, ja l'estat espanyol no és una excepció i la Comunitat Econòmica Europea no és una excepció, ¿vale? Hi ha un Banco Central Europeo també. Llavors explica quina fórmula utilitzen aquests bancs centrals per moure els calés i fan exactament la mateixa fórmula que feia el rei aquell Jorge III a l'època just abans de la independència, és a dir, ells venen diner però a canvi pues s'enduen una pasta. Llavors, què vol dir? Que tot el diner que li venen a cada estat va amb un deute afegit, no? Té un interès. Sí, són les primes de risc que ens expliquen ara. Bueno, pues exacte. Llavors, què passa? Que això és com una mena de cercle viciós del que és impossible sortir, perquè el joc capitalista, que ja se l'han inventat aquests maquiavelos i tal, no està fet així per casualitat. Vull dir, o sea, el rico, la banca nunca pierde, no? O sea, sempre gana, no? Llavors, què passa? Que si l'Estat es creu el rotllo, que evidentment, pues, en el documental parla de la història dels Estats Units d'Amèrica, però bueno, pel cas podem utilitzar la situació actual aquí, no? Els partidaris de l'Estat serien els que volen jugar aquest joc del Banc Central, diguem-ne, no? De fer creure a la gent que hi ha democràcia i tal, i aquí pues estado de bienestar i venga que rulan les pesetes per tots lados i luego los lerdos i venga aquí vamos a atar los perros con longanizas, però resulta que tot aquest moviment econòmic està generant un deute superbèstia, no? Llavors que arriba un moment que és impossible de pagar-lo, perquè tu demanes diners per pagar el préstec, però qui et deixa els diners també et carrega uns interessos, no? Llavors és com un peix que es mossega la cua, és impossible de sortir d'aquí, no? I saps el que volen a través d'això? El que volen a través d'això, que és el que és comunal, el que és servei públic, el que és de tots... Exacte, privatitzar-ho. Sí, fer, o sigui... Negoci, sí. Negoci, clar. O sigui, algo que era un servei, no? Lo converteixen en un negoci, no? Exacte. I aleshores... pues terminarem, bueno, pues estem vesquem la realitat, perquè també ha arribat un moment que, per exemple, con la estratègia del que hem viscut últimament, con lo este rollo del 15M, del 99%, del 1% i tota aquesta història, no? Que con aquesta estratègia lo único que podia fer la gent treballadora és suicidar-se. Era un suïcidio, o sigui, bueno, no sé. Bueno, lo veien també con el que toma que s'ha suïcidat ahí a Grècia, ¿vale? ¿Vale? Habrá algunos que se suiciden, pero habrá algunos que digan... ¿Por qué, no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué me tengo que suicidar? O sea, sí. ¿Por qué esta colla de cabrones han decidido montarse aquí un business de puta madre sin darme opción a elegir ni nada? Esta es la tarea de los más mierda del otro día, que el pueblo o la gente que... Porque eran molts, ¿eh? Després estan cercant com la història, diguéssim, de la repressió i la brutalitat policial i d'allò, perquè és l'únic que les quedava ja, saps? O sigui, no tenien ninguna carta més a jugar. Aquest, el govern ja no té ninguna carta més a jugar, solo té aquesta. O sigui, ja no... O sigui, surt, diu una mentida i que us donarem demà, no? I la gent diu... Demà guarda-te-lo per tu, lo volem avui, saps? Llavors l'únic que té, pues, diguéssim, és la brutalitat policial, no? Que això se fa molt clar i molt visible con el fascismo. Quan el fascismo és més de baja intensitat, pues mira, no? No es veu tant, no? Però clar, la gent arriba a un punt, no? Que és, bueno, és de vital importància, és aquello que deia el Malcolm X, no? I és autodefensa, no? I és, hòstia... Nos están liquidando, ¿no? Y a las horas, los más mierda, toda la actividad que van tenir a partir del dia següent, l'exemple és la Vanguardia del diumenge. Normalment la gent, los diumenges, llegeix més la premsa, ¿no? És un dia que no treballen, ¿no? I la gent pues, compra el diari, que suelen ser més gordos, no sé si t'has fixat, ¿no? Perquè tenim aquest hàbit, ¿no? La gent en general, ¿no? Pues però, bueno, jo crec que també és un hàbit una mica, com te diria, marcat per certes, bueno, històries, no? Que ens ha portat aquí a aquesta situació que tenim, no? Però que se fa molt evident, no? L'atac que ha vingut aquest diumenge en la premsa de Barcelona con la, diguéssim, la... con el fet de la vaga d'aquí de Barcelona, que va ser... Pues va tenir unes particularitats molt especials per això que parlaven abans de la tendència anarquista que no s'ha donat en altres puestos, no? I aleshores que això les fa molt de por, ¿vale? Les fa molt de por per lo que tu explicaves de que la gent aprengui per si mateixa que sin amos, que sin d'allò, no? També se pot estar, no? I llavors allò va ser una lecció pràctica, no? Aquell dia, no? D'entendre, de salvar molt obstacles d'allò, i molta gent que un altre dia no hagués anat junt va anar a lluitar, no? I això pues, le da repugnància. El que més repugnància li da a aquesta gent pues, és això, no? Coses que ells no controlen, perquè coses que ells no controlen se le podem tornar contra ells, saps? La Barcelona, la marca Barcelona, ara que s'han inventat aquest rotllo de el marca, no? Tot business, tio. Tot vale, la marca Barcelona, un d'allò, no? I llavors, pues bueno, saps? O sigui, perquè moltes imatges aquí, quan, perquè hi ha censura, Per això el que abans parlava en aquell trozo que has posat de Radio Pica, això és censura, vale? És censura grollera, no? Macarra d'aquella, saps, de màfies, no? Saps? Saps? O sigui, és qualsevol cosa que diuen democràcia, llibertat d'expressió, però són incapaces d'escoltar qualsevol veu dissident, perquè clar, llavors des de los más mierda estan intentant que qualsevol veu crítica, qualsevol anàlisi un objectiu no surti, no tingui capacitat, perquè també és una arma a l'opinió pública, i el que estan buscant a través d'ahir és de, diguéssim, de fer com simpàtica, com popular, la repressió, no? O sigui, aquello que expliquem tantes vegades, no? Cuidado con la más mierda. Con la premsa, no? O sigui, que tu ves el que l'han quitat l'ull i aquest és el dolent. I el tio i fill de su madre, no? Saps? Que va apretar el gatillo, no? Saps? T'estava ajudant a tu. A mi no m'ha ajudat tirant una pilota a una persona jove. Millor, no ho sé. Saps? En tot cas, me va ajudar pues la gent que no va anar a treballar, saps? Està clar. Home, aquesta manera de funcionar amb els mas mierda, no? Els mitjans de comunicació, com la propaganda de l'estat, del sistema capitalista, no? I en aquest cas pues ja veiem, no, que ha apretat una mica l'accelerador, pues, tirant cap al feixisme més pur i més dur. A mi em recorda molt pues el mateix model que s'ha utilitzat durant molts anys per lobotomitzar la gent de l'estat espanyol amb el que és el conflicte del País Basc, per exemple, no? Sí. On s'ha arribat a l'extrem de que, bueno, pues ja, no, la Kale Borroka és terrorisme, no? Aquests dies s'escoltava, no, com que algun dels polítics professionals aquests bandarres, doncs, ha fet alguna afirmació en aquest rotllo, no? I tal. Doncs també em recorda la manera de lobotomitzar les ments de la gent amb coses molt més importants, vale? No vull fer un judici de valors, no? Però coses que tenen una importància com molt més àmplia, no? Pues, per exemple, jo sóc una persona consumidora de cannabis, fa molts anys, molts anys que en tinc coneixement i bueno, pues he entrat al món del cannabis per la porta del davant, és dir, amb informació, amb documentació, parlant amb gent que tenia experiència, vivint les meves pròpies experiències, etc. i tal, i tot això m'ha portat no només a desatanitzar el que és la marihuana, sinó a assolir una quantitat de coneixement molt bèstia, que, bueno, pues que si ho dic perquè avui, per exemple, sortia el punyetero debat aquest que estan fent en un poble de Tarragona, no? Per si bueno, anaven a fer com una mena de referèndum a veure si el poble acceptava que es fes una plantació de marihuana per tal de que després es pogués moure pues, per vies des del cannabis medicinal o aquests clubs de persones fumadores i tal, perquè per qui no ho sàpiga, el consum de la marihuana a l'estat espanyol no és il·legal, l'únic que s'ha de fer en espais privats, no es pot fer a la via pública. ¿Vale? Llavors, en aquest referèndum ja sortia el rotllo, com o no, de la influència de la merda del sistema i de tota aquesta satanització, pues perquè no he acabat d'aprofundir, perquè els telenotícies em posen negre, però deien que el sí havia de ser manifestat per un 75% de la gent. Vale? Ja no valia un 51% o saps el que et vull dir? Perquè el voto del no és el de la raça superior. Exacte. Nosaltres pues, no és un a un. Un d'ells pues, vale, se ve que vale per tres de nosaltres. No? Llavors, bé, això m'ha tornat a confirmar que seguim amb el tema canàbic, pues, això una mica pues, amb l'edat de la lobotomia, encara hi ha moltíssima gent doncs, que no té coneixement del que és i el que representa aquesta planta, que bueno, que en el seu dia pues, es podia considerar, entre cometes, com una no com una mala herba, perquè és una planta silvestre que creix a tot arreu, no? I que, a part de les seves finalitats psicoactives, que per cert, la part psicoactiva és la que té la part terapèutica també, no? Medicinal, però és que, a més d'això, la planta, diguéssim, el cànam industrial també té una quantitat d'aplicacions brutal, no? Hi havia un activista dels Estats Podrits, Jack Herer, no?, que va escriure un llibre, no?, que es diu L'Emperador Desnudo, no?, i el tio parla de totes les coses que ha anat recopilant al llarg dels anys, i el tio en un moment donat es va marcar una vacilada d'aquestes que les persones ens permetem quan sabem que no és que siguem posseïdores de la veritat, sinó que allò que del que estem tractant parla per si sol, ¿vale? O sigui, no cal que nosaltres l'acreditem res, no? I el tio deia que oferia una recompensa de no sé quants milers de dòlars, no?, a la persona que trobés una cosa de la natura, no?, que creada per la mare natura, que tingués més aplicacions que el cànam, no?, o que el cannabis, no? I ningú ha pogut trobar res, no? O sigui, em sembla que no n'hi ha. Jo crec que no ho sé, vale? No he aprofundit, però des de combustible a material de construcció, paper, roba, coses per alimentació, farines, olis, etc. Infusions, el tema medicinal, bueno, milers d'històries. N'hi ha milers d'històries, a més conegudes des de fa milers d'anys, no? Bueno, pues tota aquesta quantitat de cultura immensa, supervasta, que arriba a tots els racons del planeta, gairebé, està tractada de la mateixa manera pels mitjans de comunicació que s'està tractant ara mateix el tema de la vaga general. Vale? Llavors em recorda aquesta manera de funcionar. Però perquè vegis, on no hi ha un problema, ells fan un problema, no? Exacte. Però si ese poble vol plantar això, saps? Perquè se lo traten d'impedir, no? Saps? O sigui, i igual era una solució pels problemes que tenen, no? Saps? I aleshores arribem a aquesta història perquè el que a ells li convé diuen que no, no? I el que convé diuen que sí, perquè raïm poden plantar. Clar, claro. O sigui, llavors arribem a aquesta... Bueno, és el control. Tu abans has parlat una mica de les lobotomies. Jo li digo jo, el que mana en realitat és el tecnofascismo, saps? O sigui, és el fascismo usa la tecnologia i entonces dintre de la tecnologia hi ha una cosa que és la tècnica psicològica o la psicotècnica, que aplicades de medio a partir con la complicitat de los mitjans más mierda estos, pues creen realidades ilusorias y artificiales donde al final estás veient lo que és negro com blanco i, saps, o sigui, estàs en lo que estàvem parlant, no? Perquè ja me diràs tu el Felip Puig aquest, no?, que ara mana, no?, que fins i tot com és, no? Si tu tens la ment clara, lo mires, tens la cara d'aquell de Claco Orange, no?, con el bate de béisbol, no? Té el mateix careto, no? Saps? O sigui, una persona que, además, fa foto rient-se con un bate de béisbol com si fuera como, ara voy a entrar allà, no? Perquè fins i tot arriba al fascismo como está apoyado en la prepotencia, en el miedo del otro, porque siempre es a través de la por, ¿no? Sí. O sea, normalmente ahora este pueblo que es bastante valent, ¿no? Porque había como decidido como algo, ¿no? Que fins i tot no hubiesen tenido que hacer el referéndum, que lo están ahí como carambulent, como d'allò, ¿no? Pues le están aplicant també que tingui por, perquè un poble que fa marihuana, no, saps? La por, no? Ah, però la por d'on sorgeix? De la falta d'informació. En aquest cas, d'una forma molt descarada. En el cas del feixisme, també és una por a lo desconegut, també, perquè la xenofòbia, que és la por a lo diferent, no? Bueno. Llavors, a mi també m'interessa una mica saber com, te diria, comprendre el feixisme per saber com treballar, no?, amb el feixisme. I per mi... Bueno, ara ho diré una mica així sucintamente, no? Però per mi el feixisme és l'opció gandul, ¿vale? Sí. És l'opció fàcil, l'opció vaga, la que menys costa, perquè és la que no t'exigeix ser tu mateix, claro. ¿Vale? Llavors és la que et permet no fotre res i passar desapercebut en medio del rebaño, no? Llavors, bueno, jo què sé, que cadascú s'ho plantegi, no? Vull dir, jo de vegades faig la conya de que nosaltres som tan tolerants que inclús podríem tolerar els feixistes si no vinguessin a donar-nos pel sac, no? Si tinguessin el seu pati de col·legi per fer les seves pel·lícules allà dintre i no molestessin, hasta els podríem tolerar, no? El punyetero problema és el que dèiem abans, no? Que aquestes situacions límits no les creem nosaltres. Nosaltres ens hi trobem sempre amb una situació defensiva. Nosaltres no és que estiguem fent una vaga general perquè tinguem ganes de tot el que estan esbombant els mitjans de comunicació, no? De venga, terrorismo i conflicte i disturbios i no sé què, no sé quant. No, no, senyora, és que no estem jugant el tipo directament. Ens estem jugant la vida, que és el que dèiem abans. Encara que soni molt així transcendental, però a veure, hem analitzat una miqueta el que era el capitalisme, no? I és el rotllo aquest dels rics, no? Aquest muntatge dels rics per viure a costa dels pobres, no? De la feina dels pobres, perquè els rics, per molt que sumin números i tal amb les calculadores i portin maletites d'aquí per allà con su corbatita i no sé què, qui en dobla el lomo són la resta, vale? Això que quedi molt clar, vale? I aquests són uns experts en donar-li voltes al tarro per estalviar-se de currar, vale? I llavors, el que dèiem, si en algun moment aquesta línia d'estalviar-se de currar, la línia vaga, vale? Es veu perillar, bueno, pues llavors posen a currar el braç armado fascista, vale? Que és el que estàvem parlant. Això està molt clar, però ara bé, també a mi, en cert moment de la meva vida, pues, el que dèiem, no? reflexionar per actuar. No? A mi hi ha hagut més d'una ocasió, i de dues, i de centenars d'ocasions, en les que jo m'he sentat amb mi mateix i he dit, bueno, a veure, una mica la línia de la cançó que hi ha de La Polla Records de Socios a la Fuerza, no? En ninguno de estos casos a nadie se ocurrió si soy interesado preguntarme en mi opinión, no? Llavors, els mitjans de comunicació intenten convèncer-te des del principi, no? I bueno, pues igual el sistema educatiu, igual la religió catòlica, igual d'altres mogudes també, d'altres pilars del sistema, no? Però sobretot a través dels mitjans de comunicació intenten vendre't la moto perquè quan tu, en teoria, no? Estiguis ja en plenitud de facultats com a persona adulta i tal i tal i tal, tu ja t'hagis amoldat a la seva forma d'organització, que no és genuïna teva, és genuïna capitalista. Això porta milers d'anys funcionant així, o sigui, no és gens original. Llavors, l'originalitat, aquesta característica de l'espècie humana, aquesta inquietud innata en l'ésser humà, està perduda a partir d'aquell moment. Llavors, a mi això m'ha sorprès en més d'una i de dues vegades, no? En diferents edats. Pues jo que sé, quan estava a l'institut, el pas de l'EGB a l'institut va ser un d'aquests primers passos. Després, el pas de començar a treballar amb 16 anys també va ser un altre d'aquests, no? Moments. I bueno, i així al llarg de la història he anat tenint diferents moments que per certes vivències jo he agafat i m'he hagut de seure amb mi mateix i dir, bueno, Òscar, analitza la història, tio. Mira, tio, a mi no em mola com està muntat el tema. Ara ja fa molts anys que ho tinc claríssim. També tinc molt clar que, bueno, una mica com ens explicava la Ramona Àfrica o diu altra gent molt assenyada, no? La revolució no és d'un dia per l'altre, no? Portem milers d'anys amb el sistema treballant en aquesta línia i a lo millor poden trigar milers d'anys més a canviar-lo. El que està clar és que la línia, la via revolucionària comença des del moment en què tu et planteges aquestes reflexions i decideixes actuar en conseqüència amb tu mateix, no amb el sistema ni amb res, passes de l'opció vaga feixista i actues amb compromís amb tu mateixa, llavors a partir d'aquí fins al dia que les pitxis i ja està. I el sistema acabarà caient per si sol, perquè tu, el moment en què tu reflexiones i actues, estàs deixant d'alimentar-lo. Sí. I contra més gent ho faci, clar, tu no pots anar obligant a la gent a que, pues reflexiona i actua perquè així se morirà més ràpid. No, tio, cada qual con su movida. Evidentemente que si luego en un día de huelga general hay una pila de gente que ya llevamos tiempo practicando el reflexiona y actúa y pasa lo que pasó, pues bueno, se actúa en consecuencia. Y el pueblo demuestra lo que dèiem, ¿no? El pueblo demuestra la inteligencia esta y esta sabiduría ancestral que arrastra al pueblo, que ha pillado palos y que ha puesto siempre las víctimas encima de la mesa toda la puta historia, ¿no? Porque el sistema no ha cambiado, pero eso no quita que no tengamos memoria. Y en ese momento, pum, la memoria aflora, ¿no? De diferentes maneras, lo que deies tú, ¿no? Molta gent haurà sigut una presa de consciència molt bèstia, no?, aquest dia, pues perquè realment s'ha vist molt clar moltes coses, no? Bueno, pues en aquell moment, tio, no hi ha ni trampa ni cartó. i cada qual pilota a su bola, saps? I sí, igual 8 o 10 s'organitzen per reventar un cristal o per reventar lo que sea, igual que 8 o 10 maderos s'organitzen per fer lo mismo, en secretes, no? Perquè ho han fet. Perquè jo conec gent que ho ha fet i ha cremat contenidors i ha liat pollos del 15, no? Però hi ha una diferència molt gran, ¿vale? Perquè el que s'organitza espontàniament, ¿vale? O encara que sigui, com te diria, preconcebidamente, perquè està tan quemat que dice, pues el dia de la huelga voy a quemar 24 containers. Pues va y los quema. Bueno, vale, jo què sé, tio. És inofensiu, saps el que et vull dir? Està cremant algun material, ¿vale? Que això també s'ha d'anar molt al lloro amb els mitjans de comunicació, perquè tendeixen molt a crear-nos la por, no?, amb el tema del materialisme, no? I aquests dies jo pensava, hòstia, tota aquesta violència exercida per la policia de forma tan indiscriminada, tan bèstia, està cridant, o sigui, està cridant a una resposta, no? A una reacció. El que passa que el poble és més intel·ligent i en comptes de reaccionar, actua, no? I per això no passa el que ells estan demanant a crits, que és que matin algun policia, tio. Això, per mi és clarinete. Estan demanant això a crits. I això em va portar a la situació aquella de Gènova, quan van matar el Carlo Giuliani, no? No sé si hem vist aquestes escenes, no?, de la manifestació, de aldarulls al carrer, tota la història i tal, i com la penya, pues, esteva amb un furgó de la policia, i de la furgó de la policia surt un braç amb una pistola i, pum, tret el cap amb un xaval, no? Bueno, pues això és algú semblant, ¿vale? Per mi és el mateix. En aquella època, en aquell moment, el que es va dir molt de temps després, perquè, clar, la premsa a Itàlia també va jugar aquest joc que està jugant ara la premsa aquí. I a nivell internacional també se li va seguir el joc, no? I, en canvi, el poble el que feia era escriure coses com «Quantos cristales rotos vale una vida», no? Sí. Vale? Pues això és el mateix que ara, no? Vull dir, o sigui, el que s'organitza per cremar quatre contenidors, si és que s'ha organitzat algú, segurament, per trencar quatre aparadors o el que sigui, pues bueno, vale. Segurament si els comerços haguessin estat tancats, segurament si la bòfia no hagués vingut a donar pel sac, no havia de passar res. S'haguessin cremat, pues, 20, 30, 40 contenidors i s'acabó. No? O igual no. O igual no. Havia sido una festa como nostra, i sabes, i havia sido pues lo que tenia que ser, no? Que era va general i s'aturava el país i estava tot quiet, no? Ja està. No, no, por cuyos no se tenía que parar, ¿no? Boicotear. ¿Sabes? O sea, pero eso entramos en la dinámica de la falsedad de los más mierda, ¿no? Por ejemplo, cuando explicaban que un container vale 1.000 euros, que yo lo dudo, ¿vale? Lo dudo, ¿no? Y entonces hacían como las cuentas, ¿no? Y yo pensaba, y han posado al meu company, al meu amic, que no ha fet res, ¿no? Que porque tenían que posar algún y está a la presó, ¿no? Hmm. Y lo ponen ahí como si fuera una persona, yo que sé. Criminal. Y lo querían justificar por los daños públicos. Y yo pensaba, y aquests que fan, ¿no? Engañan a la gent en los bancos. Entra la gent, se les quedan los estalvis. El del diner públic. Pero milions y milions, ¿no? No mil euros, ¿no? Milions. Milers d'euros, milions, no? No? I estan al carrer. És que són ells mateixos, també. Són els mateixos. Entonces tu veus, no? I llavors, clar, tu també arribes a la conclusió de que, pues, que, clar, que no seria possible si no estigués així. El fascisme no se puede... Perquè el fascisme, por lo menos... perquè el franquismo le decíamos fascismo, pero tenía una diferencia, ¿no? Verdaderamente el fascismo y el nazismo van a surtir por la democracia y por los votos. El franquismo pues se va a impulsar por las armas, ¿no? Para que veiem, ¿no? Porque a vegades també nos volen liar, ¿sabes? Como no es fascismo porque han votado, ¿no? Sí es fascismo, aunque lo hayan votado, ¿no? O sea, la democracia legitima el fascismo, ¿no? Y en eso tenemos que entenderlo, ¿no? Entenderlo, porque si no nos meten rollos como el del 15M, nos meten rollos de ilusiones de no sé qué, ¿no? Y tú fíjate, ¿no? Si hacemos un análisis objetivo desde que salió el 15M, es que vamos, bueno, ahora se habrá parado un poco ahí con lo de la huelga general, pero hasta ahora era de risa. ¿Sabes? Sí, y ya los presupuestos que aprobaron el otro día y las retalladas y toda esta actuación que hay que decirle el nombre que tiene, que es Es un ataque terrorista contra la población, ¿no? Sí, sí, ni más ni menos. O sea, es un... Ni más ni menos. O sea, y abonense, cualquier disidencia, cualquier protesta, ¿no? Que no sea de risa, pues una violencia y una represión brutal, ¿no? De una forma, ¿no? Tan descarada, ¿no? Tan de esto y tan amagada después por los más mierda, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sé, se ve una persona que han pasado por los más mierda, un puñetazo que le dio uno a uno y entonces se caía, ¿no? No sé si un millón de veces, ¿sabes? Y no sé, y hay otras imágenes, ¿por qué no pasan todo? ¿Sabes? Y que la gente, pues después analicemos o diguemos, ¿no? Claro, no ho faran mai, per això t'has de buscar la vida. Per cert, que buscant-me la vida aquests dies per veure coses que no havia vist i que s'han penjat per internet, he vist una cosa, bueno, prou simpàtica, ho dic una mica anecdòticament, però bueno, no em va deixar de despertar simpatia. Un sergent de la Guàrdia Urbana retirat que va participar a la manifestació perquè era afiliat a Comissions Obreres en el seu dia, i llavors ha fet com un vídeo que, déu-n'hi-do, el que dura 10-12 minuts, una cosa així, adreçant-se a, no, s'enfoca en si mateix i s'adreça al Felip Puig, no? Llavors li fot bastanta canya i, per exemple, una de les coses amb les que simpatitzo és perquè és un altre dels que parla de que hi ha grupúsculs de feixistes a dins de la gent que rebenten la manifestació i que ell considera que el Felip Puig i els seus sequaces els coneixen perfectament bé. Ah. No? I a mi em fa gràcia la forma en com ho planteja, perquè és molt, saps, en comptes de dir són policies, no? Ho planteja d'aquesta manera, no? Que és una mica l'anàlisi que estem fent, no? De com democràticament ens estan empenyent cap a aquest feixisme, no? Cada vegada més descarat, no? I bueno, això, jo què sé, anecdotilles. El tio, pues bueno, val la pena veure'l si tens ganes de veure, a part de totes les imatges i tot el rotllo i tal, és com una reflexió que fa el paio que no està malament. Ha sigut molt comentat. Sí? Vale, pues jo l'he vist fa un parell. Si te sembla, posem alguna de música. Això mateix, portem una bona estona aquí a saco. Deixarem una mica de música tranquil·la, sí, per relaxar els ànims. Com un sincer abraç a la gent que han posat a la presó per l'excusa de no sé què, i els estimem. Per nosaltres no són ni sanguinaris ni persones indecentes ni res de tot això que diuen els més mierdes, sinó que són companys i són bona gent i els volem al carrer i en això estamos. A veure si hi ha convocatòries por ahí, em sembla que després podrem llegir alguna cosa i això, pues us deixem amb una mica de música tranquil·la i continuem d'aquí una estoneta. Vinga, fins ara. Hòstia, esto es terapèutic, eh? are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky. Our light is a voice. We make a road for the spirit to pass over. For the spirit to pass over. Done. pues vamos allá. Bueno, família, pues re, que resulta que el tema musical era molt, molt llarg i així que l'acabarem d'escoltar un altre dia. Bueno, hem fet aquest panoncillo musical amb música molt tranquil·la perquè estàvem tocant un tema així una mica pues, calent i no volíem acabar el tema sense llegir un comunicat que ens ha arribat en solidaritat amb les persones pues, bueno, aquí en principi va dirigit a, o adreçat a les persones detingudes de, després de la vaga o durant la vaga general del 29 de març. I a mi m'agradaria fer-ho extensiu pues, a tota la penya que va pillar catxo, a tota la gent que ha sigut detinguda encara que no hagi parat a la presó i a tota la gent que, bueno, pues, que hem estat allà. La solidaritat és mútua i, com diu el text, la solidaritat és la nostra millor arma. El passat 29 de març, moltes de nosaltres, treballadores, aturades, estudiants i mestresses de casa, vam sortir al carrer per exercir el nostre dret a la vaga. Bueno, això que dèiem dels drets, no? Per defensar allò que s'ha aconseguit amb molts anys de lluita de la classe treballadora i per dir prou a les constants agressions de l'Estat i la patronal. La reforma laboral suposa un enèsim atac als drets de les treballadores. En un panorama social marcat per retallades als serveis públics, milions de persones aturades, desnonaments diaris, progressiu augment de la precarització de les nostres condicions de vida, etc. En aquest context, la resposta social va ser massiva i durant el matí del 29, al Clot Camp de l'Arpa, ens vam ajuntar unes 80 persones en un piquet amb actitud decidida i solidària amb les treballadores per visibilitzar la vaga al nostre barri. Malauradament, una hora i mitja després de l'inici, els antiavalots dels Mossos van precipitar la fi del piquet amb una càrrega, retenint i identificant 6 persones de forma totalment arbitrària. D'aquestes, 3 van ser detingudes i se les acusa de desordres públics. Divendres a la nit, després de declarar, 2 d'elles van sortir amb càrrecs i amb l'obligació de signar cada 15 dies en espera de judici i un tercer company, el Javi, va ingressar a presó preventiva. Aquest empresonament, totalment rocambolesc, sorgeix quan la jutgessa de torn dicta presó provisional pel nostre company, aprofitant tota l'alarma generada per la premsa i el poder polític. Recordem que aquesta jutgessa és la mateixa del muntatge dels presos del 4 de febrer del 2006, quan només va donar validesa als testimonis d'uns policies que finalment la pròpia justícia ha acabat condemnant per fals testimoni i tortura. De la marinera. A hores d'ara, en Javi es troba a la presó de Brians 2, en espera de que responguin al recurs que s'ha interposat a jutjats, instant el seu alliberament. Trobem molt preocupant, i ens retorna a vells temps, el fet que l'excusa per empresonar algú sigui el risc que suposa que aquesta persona estigui al carrer durant futurs esdeveniments potencialment perillosos, entre cometes, a Barcelona. Com per, podrien ser l'1 de maig, la cimera del Banc Central Europeu, l'aniversari del 15M, fins i tot el Barça espanyol. El cas del Javi només és una mostra més de la repressió i brutalitat policial viscuda aquell dia. Només a Barcelona hi ha hagut més de 100 persones ferides, 2 de les quals han perdut un ull i 2 més la melsa, 56 detingudes, 5 persones en llibertat després de pagar fiança i 3 empresonats. Aquesta colla de delinqüents que són la classe dirigent i empresarial d'aquest país volen acusar de terrorisme el dret a l'autodefensa i a la desobediència legítima. És la por a perdre els seus privilegis el que motiva aquesta criminalització, ja que han vist que hem començat a no abaixar el cap davant de tots els abusos que patim. Ara que ja sabem de la nostra força al carrer i als barris, també hem de saber que ara més que mai hem de recolzar-nos i estar juntes per plantar cara a una repressió que es tornarà cada cop més crua i descarada. En un moment que es preveu que la resposta social creixi, el poder fa funcionar tota la maquinària mediàtica, política i judicial per intentar imposar la por i la divisió entre bons i dolents. Totes les expressions de lluita que es van donar el 29 de març, des dels piquets del barri, manifestacions massives, les accions de tot tipus o la resistència a la policia, van ser senyals de la dignitat popular. No ens deixarem enganyar ni atemorir per les declaracions de l'infame conseller Puig, pel rebombori habitual dels mitjans de comunicació, ja sabem a quins interessos econòmics responen, ni pel victimisme de les grans multinacionals del centre de la ciutat. Ningú parla de com impedeixen fer vaga als seus treballadors, ni de com fabriquen els seus productes als països del sud en condicions infrahumanes, entre d'altres coses. Jo aquí afegiria, que això ho enllaçarem amb el text que llegirem després, també com fabriquen a les presons amb l'explotació laboral a les presons, que no ens oblidem d'aquest detall. No podem oblidar que tots ells s'engloben dintre els causants i beneficiaris de la nostra misèria. Per tot això, des de l'Assemblea Social del Clot Camp de l'ARPA, exigim la llibertat immediata de tots els empresonats i que es retirin tots els càrrecs contra les persones imputades. I volem deixar clar que seguirem lluitant per defensar allò que ens pertany i que ens volen treure i contra tots els abusos que vivim diàriament, teixint i reforçant la solidaritat amb totes les nostres companyes represaliades. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Si ens toquen a una, ens toquen a totes, no ens aturaran. Llibertat pels companys presos del 29 de març. Això ho signa l'Assemblea Social del Clot Camp de l'ARPA. Pues aquí ha quedat el text. Molt bé, no? La línia de la solidaritat està claríssim. I bueno, dèiem que aquest detall de les empreses multinacionals que es lucren amb l'explotació laboral a països del mal anomenat Tercer Món també ho fan gràcies a l'explotació laboral a les presons. Vale? Recordem que a les presons pues, bueno, tota aquesta precarietat que es viu al carrer a nivell laboral i cada vegada més i tal, a les presons és una realitat des de fa molt, molt, molt de temps i són comptades les experiències en les que bueno, pues, una lluita molt aferrissada ha donat resultats, com per exemple podria ser el cas de l'Amadeu Caselles, que en el seu dia pues, va mantindre un pols bastant, bastant potent amb el CIRE, que és l'empresa aquesta Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és una empresa semipública, semiprivada, que depèn de la Generalitat de Catalunya també, que es dedica a la gestió de lo que ells denominen tallers productius a les presons, que són els llocs de treball, no? Els llocs on es treballa, els tallers on les persones preses fan feina a canvi de què? Aquest què seria un interrogant. Antigament hi havia el que li deien redenció de penes per el treball, que era que cada dos dies de feina feta et treien un dia de condemna, no? I d'aquesta manera doncs, les persones preses produïen algo que després empreses com aquestes que mencionava el comunicat doncs utilitzen per lucrar-se, però com a mínim la persona presa se sentia mitjanament compensada perquè aquesta feina li servia per escurçar el seu temps d'estança a la presó. Les reformes del Codi Penal que van anar fent... Sí, podries agafar-lo, a veure. Aquestes reformes del Codi Penal que van anar fent el Partit Popular i bueno, després els altres, és igual els que siguin, pues, han anat endurint cada vegada més el règim penitenciari i avui en dia pues, el problema és que les persones pues, ja no poden redimir, no?, a través de la feina i llavors el que fan és guanyar diners. El que passa és que guanyen diners d'una forma molt precària amb un règim de semiesclavatge i bueno, per a mostrar un botó recordo un article. Sí? Espera. No pengis, un segon. Bueno, sembla que tenim una trucada. Anem a provar de capturar-la. A veure. Telèfono. Descolgao. Hacia abajo. Vale, pots penjar. A veure, mirarem a veure si la capturem. Hola, bona tarda. Hola. Cagundena. Sembla que no funciona. Hola. Sí, ara t'escolto. Sí. Ens escoltes? Sí. Molt bé, bona tarda. Què tal, company? No, volia posar dues coses. Molt bé, endavant. No, que cada vegada que un executiu o un partit entra al govern... Sí. Tenen de fa 20 anys la mania de reformar el Codi Penal. Ahà, com no... Sembla una mica com és la reforma al Codi Penal, si ho analitzem una mica així per sobre, en plan així, a la lleugera, ens adonarem que cada vegada amplia el ventall de possibles delictes, amb la qual amplia el ventall de situacions en les que la policia pot actuar i justificar detenint a persones, justificar el sistema judicial i després el sistema penitenciari, etc, etc, no? Llavors això fa aquest moviment fa moure molts calés també, no? Llavors és normal que els polítics que es deuen al capital, sí, pues facin aquesta mena de reformes, no? Sí, perquè sí, perquè les persones és una peça de fer diners, perquè els pobres de gràcies que es casen estan esclaus allà dintre. Està claríssim. Estàvem una mica parlant d'això precisament. Perquè si donen el menjar cutre i si volen alguna cosa millor, pues tenen que comprar-ho. Exacte. I si com m'han dit, si vols comprar una tele, tens que comprar-la allà. Si vols comprar un aparell per escoltar CDs, pues, sempre també. Res de fora, sinó de supermercat. El que li diuen a l'economato, no? L'economato. L'economato, res, perquè és més car. Ara no sé com estarà, però fa uns anys enrere recordo que vam denunciar que en els economatos, a dins de les presons... Sí? M'escoltes? Ara sí. Vale. Fa uns anys enrere vam denunciar que els economatos de les presons, sí, venien els segells, vale, de correus, sí, una pesseta més cars que el carrer. És a dir, una pesseta més cars que el preu que marcaven. Ja. Imagina't tu quin xantatge amb una persona que està al telègo, tio. Sí, sí. Que fort, no? O sigui, la manera de comunicar-te més ràpida que tens és el telèfon, però tens les trucades restringides... I a partir d'aquí, pues, el paper i el llapis o el boli, no? Una mica així a l'antigua usanza, però vamos, que no morirà mai aquesta manera de comunicar-se. Però clar, aquesta manera de comunicar-se necessita un segell per nassos, per sortir del telèfon i per anar al teu destí, no? La carta. I resulta que els hi cobraven el segell una pesseta més car, tio, del que marcava el preu, tio. O sigui, és surrealista. Surrealista. Sí, també, bé. Bueno, que també ara som aviat. Bueno, això i més coses. Com el treball del CIR, que es paguen 4 pessetes i... Bueno, i té un benefici a les empreses que... Sí, sí, sí. Molt benefici. Bueno, sí, no, és que... Tio, el que tu dius, que cada vegada... Delictes, però delictes que tenen que complir nosaltres, ells no paguen els delictes que cometeixen ells. Tu ets molt llest, no? Molt llest. Tu t'has donat compte de que ells mai s'emmarronen, no? Has descobert el joc, no? Ja fa anys que ho he fet. Estic fent broma. Sí, aquesta és la història. Ja hi ha un refrán que diu, echa la ley, echa la trampa, no? Exactamente. Exactamente, no? Doncs sí, exacte, pues ara estàvem parlant una mica d'arrel dels fets de la vaga general i fent una mica de repàs històric, no? Sí. Pues estem en un moment en el que el feixisme està començant a actuar més de lo normal, entre cometes, no? Sí. O sigui, d'una forma més evident i no, bueno... No tan sutil. No, clar, exacte, no? D'una forma més evident. Ara la història és que hi ha molta gent que no se li ha ensenyat o no ha après a distingir el feixisme, sí. I llavors, bueno, pues, de vegades necessita situacions molt extremes per adonar-se'n, no? Però... Home, jo penso que el feixisme agafa mutacions. El feixisme de Mussolini ja no vindrà més. Que no, ja hi ha altres tipus de feixisme. Bueno, políticament jo crec que estem en un moment en el que em fa l'efecte de que el rotllo va una mica corte nacionalsocialista, saps el que et vull dir? Abans ho comentava el company, no? De que s'està creant un clima perquè el feixisme sorgeixi de forma democràtica, entre cometes, amb el suport a l'opinió pública, saps? Llavors aquí s'ha d'anar una mica a la guait, no? Sí, algo de raó tens, no? Perquè Mussolini, una figura com Mussolini ara no n'hi ha, però és que el fascisme, com tu ben deies, s'ha mutat i ara és tecnofascisme. El líder ese que seria és la tecnologia, i entonces és el tecnofascisme. I entonces la diguéssimos la el control de la societat se hace a través de la del fascisme i los tecnòcrates, sí. Saps? És algo así. Ah, es diu tecnofascisme. Bueno, tecnòcrates ja hi havia al franquisme, que es deien tecnòcrates. Sí. Bueno, pero aquí utilizan, allí utilizarían el trotskismo, aquí utilizan el fascismo. Y entonces, diguésime, el que está ahora gobernando, el que está haciendo todas las, decretando todas las situaciones en las que ahora nos toca vivir, es a través de un tecnofascismo que en este momento, pues, nos está llevando a una situación que tiene, yo pienso, tiene dos surtidas. Una, o guanyem nosaltres i lo desarticulem, o guanya aquest tecnofascisme i serà una guerra que nos matarem entre nosaltres. Sí, abans que deia dels trotskistes, per què deies? Dels trotskistes? Dels trotskistes, que seria tecnotrotskismo, que deve ser diferent. Bueno, el tecnotrotskisme deve ser diferent que el tecnofascisme. El fascisme utilitza la tècnica diferentment que, diguéssim, que el trotskisme. Dic jo, no ho sé molt bé. Jo el que sé del trotskisme és que va fer l'exèrcit roig. Ah, bueno, tu parles de Trotsky, sí. Sí, bueno, i tu parles de trotskistes, parlaràs de Trotsky també, no? Sí, clar, és el pare de... Bueno, sí. Tiene el diguéssim, el fascisme que coneixíem del Mussolini o el nazisme del Hitler, ara ha mutat, en certa forma, del control de les societats a través pues, del tecnofascisme, que utilitza l'aristocràcia i la, diguéssim, la gran burguesia, apoyada en masses de la petita burguesia, això que diuen classe media, que les vota i llavors arriben al poder i llavors el fascisme se fa democràtic. Sí, perquè una cosa, vull canviar. La classe mitja i la petita burguesia, quina diferència hi ha? Digues? La classe mitja i la petita burguesia, quina diferència hi ha? Quina, què? Entre la classe mitja i la petita burguesia. Jo crec que és el mateix. Jo crec que saps com a vegades quan el llenguatge se va modernitzant i llavors pues, ara per no usar la petita burguesia pues, diuen classe mitja, més o menys és això, són... Professors liberals. Professors liberals, o gent que està... Bueno, sí, petits comerciants, la gent que l'agrada l'ordre, saps? O bueno, gent que està ben situada i després, pues, bueno, dintre de les classes obreres, la gent que l'agrada l'ordre, la llei, los lameculos en les empreses, los chivatos, diguéssim, los encargaos, i, ja, pues, sí, la gent que té tenda... Sí, perquè ells... s'espanta i... El funcionariat, saps? El funcionariat també, no? Que treballa com per l'Estat. No pensis, no? Si tu revises els vots que té el PP, el que té la Convergència i Unió, d'un-hi-do, els que té, no? O sigui, tampoc sí, arriben ahí, saps? O sigui, hi ha gent que els va... Igual que el Hitler va anar gent allà a votar, igual que el Mussolini pues, va anar gent a votar, pues, aquest tecnofascisme que ara tenim, que l'altre dia pues, va haver un enfrontament en Barcelona con aquesta forma de governar que ens condena a nosaltres a la misèria, al poble en general, saps? Pues... s'apoya en algo, no? Sí, això que vull dir, que la gent demana més seguretat, no? Bueno, la demanaran ells, jo no demano... Quina gent? Nosaltres que van fer vaga l'altre dia, el que demanaven, no, menos seguretat i més poder viure, tio, perquè si la seguretat és que no visquem, ¿sabes? O sigui, no, si la seguretat és que els que som un poco cojos, defectuosos, que tenim dependències, sí, que nos maten, pues... Serà seguretat per a ells, però per nosaltres, saps? I és que la seguretat, si tu te fixes, el negoci de la seguretat és dels fascistes, no? Tots se posen uniformes, no? I ponen seguretat, control, no? Els ves passejant per el, una característica del fascisme és la uniformitat, i normalment estan bojos per posar-se uniformes, no? Si tu veus la gent, que molta gent de la que estava fent repressió l'altre dia durant la vaga, anaven uniformats. Los de Prosegur, los Mossos d'Esquadra, saps? Los urbanos. Sí. Després, company, estàvem parlant de que l'opció feixista és la més gandul, la més vaga, saps? I en el cas de la seguretat és una altra manera de demostrar-ho també, perquè el que pretenen és que deleguis la teva responsabilitat, no? La teva seguretat depèn de tu. I llavors amb aquests rotllos de la seguretat privada, la policia, l'exèrcit, no, la seguretat de l'estat, no sé què, tal, tal, tal, aquí el que t'estan venent la moto és de, perquè tu deleguis la teva responsabilitat de cuidar-te, de saber cuidar-te de tu mateixa, que això és una responsabilitat de cadascuna de nosaltres, pues ho deleguis i ho posis en les seves mans, no? I aquesta és l'opció vaga. Llavors tu no fas feina i justifiques que ells fan aquella feina, saps? I al final no és seguretat, això és control. I això és feixisme pur i dur. A més, després, si les venen maldades, sempre diuen el mateix, que complia ordres. Estava obeint, complia ordres. El que diu el company, sembla que nunca tenen responsabilitat, no? Tira una pelota de goma a este fil de la sa mare, no? La treu un ull a un xicot, no? I estava complint ordres, no? O sigui, de qui és la culpa? Sí, com a... una cosa, no? O sigui, jo no sé, a una persona que ni coneixes ni d'allò, no? Mira, tu un dia se te va la olla perquè tienes a uno, no és que sea comprensible, però bueno, un tendria una forma d'entendre, no? Però a uno que ni coneixes ni d'allò, que ni te fes res, no? Que vayas tu ahí, pum! Ja, o sigui, és que complia ordres. Pues no ho veixis, tio. L'opció vaga i gandul, el que deia. Sí, això és, no? Diguéssim, no? Llavors, pues, sí, la seguretat de que el tren surt a l'hora, la seguretat de que quan vayas allí, pues sí, bueno, o sigui, entrem en això, no? I al final, pues, jo me'n recordo un dit que havia del 18 de juliol del 36, que deien que a Barcelona s'havien enfrontat los uniformats con la gent que no volia posar-se l'uniforme, que la batalla aquella campal que va haver el 19 de juliol aquí, no? Al final se resumia així, no? La gent uniformada i la gent que no es volia posar l'uniforme, no? O sigui, en el sentit de que explicava el company, no? Que posar-se l'uniforme és, mira, com sóc un número, jo ho veixo, ja, no? Saps? No tinc responsabilitat de res, no? I en canvi, si no te lo poses, pues la responsabilitat és teva, i si t'estan donant una ordre que tu no veus que tens que fer, pues no la veixes, tio. Saps? Llavors, pues, normalment, si ja no ho veixes, te treuen l'uniforme. Ja no, oh, tu, saps? Pues, si no ho veixes, no te donen l'uniforme. Insumiso. Eh? Insumiso. És algo así, eh? Bueno, company. Bueno, sí, una cosa. Así, per llançar un pastís a la... a la presidenta del Parlament de Navarra, li davant 10 anys. Sí. 10 anys? Sí. Sí que era bo el pastís, no? Sí. Madre mía. I menos mal que no l'han fet cas a la Barcina, que li quería tallar les mans. Com va ser tirar les mans? Sí, a la que l'han tirat d'allò li demanava que li tallessin les mans, no? Perquè es fes exemple, no? Com a, se ve que a l'edat mitjana, quan tiraves com algo al conde o al marquès, o saps? No, però això és veritat. No, és broma, és broma. Ah, vale. És molt bona persona i aquesta Barcina ha demanat que li perdonin, no? Que ella és cristiana i ha demanat que los perdonin, que no... Sí. Saps? És que aquestes coses hay que tomar-se-les a risa, perquè, de veritat, perquè tu tires un pastís a un altre, saps? L'entens? Què càstig té això? Com a molt, pues, deixar-te que l'altre te lo tiri a tu, no? Bueno. I qui ho ha de decidir? Bueno... Pues re, company. Bueno, y después se dan cuenta para el Felip Puig. Sí, claro, el sheriff. Después de la torturadora y del bastardas, ahora nos viene el sheriff lobo este. Se ve que el seu pare se va a suicidar. Ah, no sabía. El otro día surtía ahí en lo de internet, ¿no? ¿Se va a suicidar el seu pare? Sí, lleva la carta que va a dejar la lleva siempre a sobre. Ah, bueno, si da con eso al fill, va a suicidar, a ver al fill. No, dic jo, igual qualsevol dia ens diuen que també s'ha suïcidat. No gaire sabré, va. Bueno, company, ens hauríem de despedir perquè ens queden tot just 8-10 minuts de programa i encara tenim temilles per aquí. T'agraïm molt la trucada. Bueno, pues aquí 15 días. Molt bé, gràcies per trucar i t'esperem. Apa, salut. I a veure si la pròxima vegada ens expliques lo del tecnotrusquisme. Això mateix. Ah, vale, vale. Que m'ha deixat una mica descol·locat. Molt bé, pues ho recol·loquem. Salut, company, una abraçada. Salut. Apa. Adéu. Molt bé, doncs aquí ha quedat la trucada. Com dèiem, 933594900, però ja se'ns acaba el temps, així que ens dedicarem a anar ràpidament a fer la convocatòria. 11a marxa contra la macropresó de Azuera, Zaragoza, 15 d'abril del fotut 2012. El text de l'octaveta diu: entran por una puerta y se quedan dentro. Vivimos tiempos de demagogia informativa y política, de generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. Estas noticias intencionadas se contagian a la población y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de Barr, al condicionado Vox Populi, tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Pero, si centramos un poco el foco, más allá de una serie de lamentables casos magnificados desde los medios, nos encontramos con una realidad penitenciaria que, en esencia, en vez de cambiar a mejor en 30 años, ha empeorado. Por un lado, a lo largo de los años las penas se han incrementado, así como el tiempo medio de permanencia en prisión. La aplicación estricta de la legalidad está produciendo casos de acumulación de penas que suman décadas de prisión cuando la inmensa mayoría de la población penitenciaria la constituyen pequeños y pequeñas delincuentes con delitos leves contra la propiedad o menudeo de drogas. Lo legal no tiene por qué ser justo. Por otro lado, una clase política incapaz de parar los pies a los verdaderos causantes de la salvaje crisis que vivimos desvía convenientemente la atención hacia posiciones que redundan en la idea de castigo, frente a otras alternativas. Las cárceles siguen sin estar en crisis. De hecho, siguen siendo un gran negocio para las constructoras, contratas de servicios o empresas que se benefician del trabajo de las personas presas. Mientras tanto, las alternativas al encierro, que generalmente generan nuevos problemas sociales en vez de resolver los que el autor del delito generó, quedan eternamente aparcadas. Pero las hay: reparación del daño causado, restitución económica, tratamiento de dependencias y patologías. Nada de ello se soluciona con el encarcelamiento, aunque existen alternativas contempladas por ley como la mediación, rara vez se aplican. En este contexto, la nueva propuesta de Ruiz Gallardón de endurecimiento de penas y cadena perpetua, que això té a veure amb la trucada del company, lo que deia, ¿no?, del ministro de turno, aunque se le ponga otro nombre, no deja de ser absurda. En la práctica, la cadena perpetua encubierta existe hace mucho en España. Nadie en su sano juicio pensaría que un ser humano sea capaz de sobrevivir a 30 o 40 años de reclusión ininterrumpida en las actuales condiciones carcelarias. El Estado español ya tiene uno de los códigos penales más duros de la Europa occidental y endurecerlo no haría más que empeorar todavía más la situación actual. Por otro lado, otra de las reformas propuestas por el actual gobierno cuestiona la gratuidad de la defensa. Habida cuenta que son las capas más humildes de la sociedad las que más terminan en los juzgados, es fácil deducir que también serán quienes más padezcan esta reforma, pudiendo afectar al derecho a una defensa justa. No digamos ya hasta qué punto podría llegar la vulneración de ese derecho en el caso de una persona sin papeles, por ejemplo, que además no domine bien el castellano. Entran por una puerta y salen por otra, se suele escuchar. Quizá convenga aclarar que en las cárceles hay muchas puertas, pero solo una de entrada, y las cifras lo demuestran, por la que cada vez es más fácil entrar y más difícil salir. Llavors ens convoquen al dia 15 d'abril, que és el dissabte que ve, a les 9:30 del matí, a la plaça de la Madalena, una salida en bici hacia el Talego, i a les 11 la salida en autobús des del Colegio Tenerías, en la esquina de Coso, con Paseo Echegaray. Todo esto con un bono de apoyo más comida más viaje en bus de 6 lerdos o un bono de apoyo más comida de 3 lerdos. para garantizarse que cuando se llegue al talego de Zuera, que si no me equivoco son unos 30 kilómetros desde la ciudad de Zaragoza, en un municipio que se llama Zuera, pero como siempre le dan nombre a las cárceles los municipios, pero está un poco alejado del municipio, es decir, si una persona sale de permiso y no tiene nadie que la pueda ir a buscar, tiene que pegarse una pateada de la hostia o esperar a que pase alguno de los autobuses, que pasan muy pocos, o que venga a buscarlo un taxi, con lo cual aforar una pila de pasta. Lo digo porque yo lo sé de buena tinta, porque en su día he ido varias veces a este talego, pero otro día lo podemos hablar. Entonces hay una serie de puntos de venta para conseguir estos bonos, pero bueno, básicamente direcciones de Zaragoza, con lo cual os animamos a contactar, pues ya sea con la ASAPA, calle Barrio Verde número 10, con la Vía Láctea, que es un local que está en la calle Doctor Palomar número 25, o yendo directamente al Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza Memoria Histórica, en el barrio de Torrero, en el local Aflama de la calle Mayor número 53, o el Centro Social Autogestionado La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. Vale, dit això, pues abajo los muros de las prisiones, la macrocárcel de Zuera pues té una història funesta, perquè des del començament va començar morint gent allà i ara fa temps que no li segueixo el rastre, però em temo que la història no ha canviat i bueno, pues ja són 11 anys contra aquesta macropresó, i és una mica pues aquest pols que veiem l'altre dia amb la vaga general, però d'una forma... I això que explicaves de fer la presó lluny de qualsevol puesto és una psicotècnica del tecnofascisme, claro. Del càstig sobre el càstig, Estem d'acord, totalment d'acord. Podem deixar aquest debat per un altre dia perquè se'ns acaba el temps. Recordar-vos que el proper dia que farem programa serà el 24 d'abril, 58è aniversari del company Mumia Bujamal, que porta 30 anys empresonat, i bueno, que hem aconseguit un documental recentment que intentarem projectar-lo en breu i ja us farem saber les convocatòries, i bueno, pues, tenim de despedida una mica de música. Bona nit. Bona nit. Salut i anarquia. I bronca i anarquia. I recordeu que el millor boicot al feixisme és ser vosaltres mateixes, estar alegres i contentes amb vosaltres mateixes i saber-ho aconseguir per vosaltres mateixes, i sobretot, compartir-ho amb la gent que us estimeu. I bueno, pues això és el que ha donat de si aquest judici a la justícia d'avui. I fins la propera, pues això, salut i bronca. Per què serveixen els organismes de telecomunicacions al nostre país? La veritat és que de ben poc a la vista dels fets. La nostra freqüència del 96.6 és interferida fa setmanes per una emissora sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza i, clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència? Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla anarquista. Que ya toca la nuestra y no para luego, que hay que decir ya, a este tiempo y a esta hora. Ya sabes, 29 de septiembre, huelga general, huelga indefinida, ya.